ต่อไปพากันตั้งใจทำใจให้แน่วแน่ทุกคนความสำคัญอยู่ที่จิตดวงเดียวเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจำเอาไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติฝึกตนให้เป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนเราจะดีได้ก็เพราะอาศัยการฝึกไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วมันดีไปเองอย่าไปนั่งค้ำเอามือค้ำพื้นหรือว่าเอามือวางลงที่บนตักอย่ามองเหม่อไปที่อื่นต้องมองตรงไปหาพุทธรูปนู่นเนี่ยนั่นทำไมมันนั่งเอียงๆนะนั่งตรงๆนะเนี่ยนั่นมันนั่งหาหน้าลงของนุ่งนั่งมาตรงมาหน้าพุทธรูปสินั่งมาตรงหน้าพุทธรูปทุกสิ่งทุกอย่างมันลงที่จิตนั่นหมดดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้ฝึกจิตร่างกายนี่เป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นเองนะเมื่อจิตนี้บุญกุศลนนบันดาลให้มองเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแก่ความเจ็บความตายบีบคั้นไปทุกวันทุกคืนไปมันก็เบื่อหน่ายธรรมดาคนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นเบื่อหน่ายอยากจะพ้นจากนามธรรมรูปธรรมอันนี้ไปไม่ต้องการยังมาเกิดซ้ำซากอีกต่อไปผู้ใดมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นล่ะจึงสนใจในการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตดวงนี้ให้มันเฉลียวฉลาดขึ้นมันจะได้ปรงได้วางธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยมันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยถ้ามันเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คิดอย่างนั้นมันอยู่ในวิสัยที่บุคคลเราทำได้อันคนที่ทำคุณงามความดีไม่ได้หมู่นั้นน่ะล้วนแต่มันไม่รู้แจ้งในกายนี่แหละมันหลงกายนี่มันหลงกายนี่นึกว่ากายนี่เป็นของตนของตัวก็หวงเมื่อมันหวงอยู่ในกายอันนี้แล้วมันก็ไม่คิดถึงทางที่จะออกจากรูปจากนามอันนี้เลยมันอะไรนี่มันยินดีพอใจอยู่ในรูปในกายอันนี้บังเอิญบุญกุศลแต่หนหลังนั่นตามมาตกแต่งมารักษาดูแลให้มีสุขภาพอนามัยดีกินได้นอนหลับอย่างนี้นะมันก็ลืมนึกว่าตนไม่เป็นอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ติดอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวนั่นนะนั่นเองไม่คิดที่จะถอนจิตนี้ออกจากทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ต่อไปเพราะมันมองไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความสุขชั่วคราวเป็นงั้นถ้าเป็นเด็กเป็นเล็กก็เมาแต่เล่นเมื่อได้มีจัดงานให้มีการเล่นมรสพครบงานอะไรต่ออะไรเข้าก็ไปเพลินไปในหมอระศพโครงงานอันนั้นแล้วมันก็ไม่คิดที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นการที่พวกสามเณรน้อยมีศรัทธามา บรรพชาเป็นสามเณรในภาคฤดูร้อนอย่างนี้แสดงว่าสามเณรทุกรูปไม่เป็นคนหลงคนเมาอย่างนั้นไม่ติดอยู่ในการละเล่นต่างๆที่เขาจัดขึ้นยังสามารถพลาดจากความสนุกสนานอันนั้นมาบวชอยู่ในวัดวาศาสนายินดีรับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วยินดีประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยโดยความไม่ประมาทอันนี้ก็น่าสรรเสริญเพราะว่าอายุก็ยังอยู่ในวัยเด็กวัยเล็กแล้วก็ยังมาฉันภัตตาหารคาบเดียววันละคาบได้กับผู้ใหญ่นั่นแสดงว่าเล็กแต่ตัวแต่ใจใหญ่ใจอดทนอดทนต่อความหิวโหยต่างๆหนูเนี่ยได้บุญหลายจริงๆนะสามเณรทุกโลกให้พิจารณาว่าเราอดทนปฏิบัติตามธรรมตามวินัยประพฤติตามข้อศีลเช่นวิกาลโภท่านห้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่อันนี้วันนี้ที่สำนักอรัญญิกาวาสคือเสนาสนะอยู่ในป่านี่เพื่อนิยมฉันข้าวกันแต่วันละคาบเท่านั้นเองไม่ได้ฉันสองคาบเหมือนอย่างอยู่ในเมืองในนาสามเณรก็ยังสมัครใจมาฉันข้าวคาบเดียวกับพระสงฆ์องค์เจ้าอันนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญมากเพราะว่ายังอยู่ในวัยเด็กวัยเล็กป่านนี้ก็ยังมีความสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ย่อท้ออันนี้นั่นนั่นก็ให้พากันอดทนไปสู้ไปถ้ามันหิวโหยขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นมาเป็นอารมณ์แต่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นกษัตริย์แท้ๆพระองค์เสวยแต่ของดีๆและเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชแล้วพระองค์ก็ถือสันตุถีตามมีตามได้ใครใส่บาตรให้อย่างไรพระองค์ก็ฉันอย่างนั้นนี่พระองค์ทำให้เป็นตัวอย่างของคนในโลกมาแล้วฉะนั้นพวกเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วความหิวนั้นมันก็จะหายไปเป็นอย่างนั้นเพราะเราบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าเราไม่ได้บวชอุทิศต่อใครนี่ต้องให้นึกอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้ทุกคนว่าเราบวชมานี่อุทิศบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกเราก็อยากพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงได้มาบวชถือเพศเป็นบรรพชิตดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาด้วยความสมัครใจโดยไม่มีใครบังคับบัญชาเลยทางจิตใจไปได้ความสงบความเย็นใจมากมันก็อาจเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อหยุดการศึกษาวิชาทางโลกแล้วก็อาจจะหมุนตัวเข้ามาบวชในวัดวาศาสนาต่อไปอีกนี่อย่างนั้นไอ้สำหรับตามชนบทบ้านนอกเราก็ยากอยู่หรอกพ่อแม่จะมีเงินส่งเสียให้เรียนขั้นมัธยมหรือขั้นอุดมขึ้นไปอย่างนี้นะก็ยากอยู่เพราะว่าต้องใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนุ่นการศึกษาวิชาทางโลกกว่าจะดำเนินไปได้ ว่าจะสำเร็จปริญญาตรีขั้นปริญญาตรีนี่นะต้องใช้เป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนดังนั้นเมื่อหากว่าทางผู้ปกครองไม่มีเงินจะอุดหนุนอย่างนั้นมันก็จำเป็นต้องได้หยุดเรียน หยุด เรียนแล้วก็หันหน้าเข้าวัดบวชเรียนเขียนอ่านในธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติฝึกตนไปทำให้กิเลสบาปธรรมความชั่วร้ายมันถอนตัวออกจากจิตใจของตนก็เลยกลายเป็นนักบวชที่ดีไปก็เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไป สำหรับผู้มีบุญ ผู้มีบุญหลายนี่ไหมบวชเข้ามาแล้วไม่ถึกหรอก บำเพ็ญภาวนา จิตใจสงบได้รับความสุขเกิดจากความสงบแล้วมันก็ถือเอาวัดวาศาสนานี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตจิตใจของตนมองไม่เห็นว่าจะไปพึ่งสิ่งภายนอกนั้นจะมีความสุขความสงบใจเย็นใจอย่างนี้มองไม่เห็นผู้ใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็บวชมาแล้วก็ไม่สึกเลยไม่สึกแล้วเพราะมันเห็นทางความสุขความสงบแล้วนี้ผู้บวชเข้ามาแล้วยังมองไม่เห็นความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นมันก็อย่างว่ากิเลสตัณหามันก็ครอบงำเอาได้ถ้าผู้ใดฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเอาบุญคุณเป็นที่พึ่งในจิตใจอยู่เสมออย่างนี้นะกิเลสมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ เป็นพระเป็นเนรก็ หรือพระเป็นเนรที่อยู่อย่างมีความสงบระงับไม่คึกขนองไม่เพลิดเพลินไม่มีมานะสาไถด้วยอำนาจของกิเลสโดนบันดาลจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีผู้มีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรารักษาศีลปฏิบัติตามพระวินัยทำศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมันก็เป็นบุญกุศลอย่างสูงอยู่แล้วให้เข้าใจแถมไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอีกทำใจให้สงบระงับลงไปก็ยิ่งได้บุญมากกว่านั้นอีกบุญก็สูงขึ้นไปอีกแถมได้เจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นได้พิจารณาโดยอุบายแยบคายให้เห็นว่าสรรพสังขารทำทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างว่านี้แล้วจิตใจก็รวมลงไปไม่ถือมั่นอะไรต่ออะไรเช่นนี้ยิ่งได้บุญหลายบุญยิ่งสูงยิ่งประณีตเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นการสั่งสมบุญหรือการบำเพ็ญกุศลมันก็ต้องบำเพ็ญเป็นขั้นขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปกระโดดไปภาวนาให้สำเร็จอาสวะไขสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาได้ทีเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้เหมือนเราขึ้นบันไดไปสู่ที่นั่งที่นอนบนเรือนมันต้องย่างเหยียบขั้นที่หนึ่งก่อนอื่นทั้งหมดแล้วจึงก้าวไปขั้นที่สองที่สามต่อไปโดยลำดับจนถึงฌานเรือนอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลจะเข้าถึงซึ่งความสงบอันยอดเยี่ยมที่นั่นที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขไม่ได้อิงอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆในโลกนี่นะกว่าจะเข้าถึงความสุขอย่างว่านี่ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสุขชั่วคราวนี่แหละเช่นอย่างเราทำจิตให้สงบลงไปได้ชั่วระยะหนึ่งมันก็เป็นสุขอยู่สมควรอยู่แล้วนั่นน่ะแต่ขั้นจิตถอนออกมาความสุขนั่นก็หายไปอย่างนี้นะแต่แล้ว เมื่อเราทำจิตให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งลงไปเอาความสุขอันนั้นก็เกิดมาอีกเราอาศัยความสุขชั่วคราวนี่แหละเป็นกำลังวันนี้นะความสุขอันเกิดจากสมาธิภาวนาแล้วก็ความสุขอันเกิดจากรับประทานอาหารท้องไม่หิวร่างกายเป็นปกติอย่างนี้นะก็เป็นส่วนช่วยให้ทำจิตใจให้สงบลงไปได้ถ้าหากว่าท้องมันหิวมากอย่างนี้จิตใจมันก็ปั่นป่วนมันก็ทำความสงบลงไม่ได้ดังนั้นไอ้ความสุขชั่วคราวนี่นะถ้าบุคคลรู้เท่าใช้เป็นมันก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้อย่างเข้าถึงนิรามิสสุขได้สักวันหนึ่งให้ได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปมันก็เป็นอุปนิสัยติดตามไปอย่างนั้นแหละเมื่อวินทรีย์บารมีมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็โดนบันดาลให้ยินดีฝึกตนทรมานตนยินดีทำความเพียรเพื่อให้ใจถึงความสงบระงับนี่เมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าเขาแล้วมันก็หลุดจากความสุขพอประมาณยังกล่าวมาแล้วนั้นเข้าถึงนิรามิสสุขสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดทั้งหมดเลยสุขอาศัยแต่ความสงบอย่างเดียวความที่จิตสงบเป็นหนึ่งไม่ก็เกี่ยวกับรูปกับนามที่เป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดีหรือปัจจุบันนี้ก็ดีไม่ก็เกี่ยวไม่ถือมันว่าเป็นของเราของเขา เช่นนี้นะถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าได้ระดับแล้วอย่างนี้ก็สามารถยังเข้าไปถึงนิรามิสสุขสุขไม่อิงอาศัยสิ่งใดทั้งหมดได้ตรงนั้นเราจะได้รู้ได้ว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขที่แน่นอนความสุขไม่แปรผันไม่ได้อิงอาศัยวัตถุสิ่งของจึงเป็นสุขอันยั่งยืนความสุขชั่วคราวนั้นมันอาศัยวัตถุสิ่งของอาศัยอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเมื่อจิตใจชื่นชมยินดีกับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจน่าพอใจต่างๆแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสกับเรื่องนั้นๆไปชั่วระยะหนึ่งนี้นะเช่นนี้แล้วไปๆมันก็ไอความสุขที่เกิดจากความยินดีพอใจในวัตถุต่างๆหมดนั้นมันก็หายไปเมื่อวัตถุสิ่งของเรานั้นสูญหายไปแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปด้วยกันถ้ายกตัวอย่างใกล้ๆจิตดวงนี้อาศัยร่างกายอันนี้นะเป็นอยู่บุญกุศลตกแต่งให้บุญกุศลรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ยังไม่เบียดเบียนก็แล้วก็เป็นสุขแหละกินก็ได้นอนก็รับวันนี้พอบุญกุศลนอนหลังน่ะมันน้อยลงไปแล้วไอ้ร่างกายนี่ก็ขาดเครื่องบำรุงเรียกว่าเครื่องบำรุงคือบุญนั้นบกพร่องไปแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เป็นลมอ่อนเพลียละเหี่ยใจเดี๋ยวก็ปวดท้องปวดท้องปวดสันหลังปวดแข้งปวดขาอะไรสารพัดรับประทานอาหารก็ไม่มีรสเท่าที่ควรหมู่นี้นะนี่แหละอามิสสุขสุขอาศัยวัตถุนะสุขอาศัยร่างกายอันนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดูเราจะมาชื่นชมอยู่กับร่างกายนี่อย่างเดียวไม่ได้เลยเดี๋ยวเป็นทุกข์ไงนะเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนลงจิตนี่ก็เป็นทุกข์ใหญ่เลยบัดนี้เพราะว่าไม่คิดนึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่ ถ้าหากว่าได้พิจารณาล่วงหน้าเสมอแล้วก็เมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนลงจิตก็ไม่ตื่นเต้นบัดนี้ก็มันรู้ธรรมดามานมนานแล้วนี่กฎธรรมดามันมีอย่างนี้ทำความรู้แจ้งมาเสมอแล้วอย่างนี้นะอันนี้แหละจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถึงแม้จะเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็ตามเราก็ไว้ใจไม่ได้ชีวิตนี้นะเพราะชีวิตนี้เป็นอยู่ด้วยบุญกุศลที่เราทำมาแต่ชาติก่อนหนหลังท่านพอบุญนั้นมันเบาบางมันน้อยลงไปแล้วร่างกายนี้ถึงแม้จะเป็นเด็กเป็นเล็กก็ทรงอยู่เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเสวยทุกขเวทนาต่างๆนี่ถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วนะบุญเก่านั้นน้อยลงแล้วอ่ะร่างกายนี่ตั้งอยู่ไม่ได้เลยย่อมแปรปรวนไปเมื่อบุญเก่าหมดลงจริงๆร่างกายนี่ตั้งอยู่ไม่ได้ลมหายใจก็หยุดการภาวนาก็ต้องพิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาให้เห็นว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วจึงตายเนี่ยมันตายเพราะเหตุว่ามันหมดบุญให้เข้าใจอย่างนั้นบุญที่ทำมาแต่ชาติก่อนนู้นนะมันหมดลงอุปมาเหมือนอย่างบุคคลไม่รับประทานอาหารนี่แหละเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายแต่ว่าบุคคลที่หมดบุญนี่นะหมดบุญเก่านี่นะถึงแม้มีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่มันก็รับไม่ได้เลยรับประทานไม่ได้เลยรับไปก็จืดชืดไม่มีรสมีชาติเลยคนบุญเก่าหมดลงแล้วนะมันเป็นงั้นเหตุนั้นมันถึงตายดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าชีวิตนี้อาศัยตั้งแต่อาหารอาศัยข้าวน้ำมาหล่อเลี้ยงไว้ก็เป็นอยู่ไปได้ไม่ใช่นะอาศัยบุญเก่าที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นด้วยอาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจุบันนี้ด้วยสมทบกันเข้ามันถึงมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้ถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วแม้จะมีอาหารอร่อยสักเท่าไรมาบำรุงก็ไม่อยู่ไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ประมาทไม่ไว้ใจในร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่าบุญเก่านั้นไม่ทราบว่าเราทำมามากน้อยเพียงใดเราก็รู้ไม่ได้แต่ชาติก่อนโน่นนะระลึกชาติหลังไม่ได้ไม่ทราบว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันจะหมดลงเมื่อไหร่ก็รู้ไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงต้องเตรียมตัวอยู่เสมอภาวนานึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เลยแต่เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าจะตายวันไหนดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวอยู่เสมอไปทำความรู้ความเห็นอยู่ในใจเสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงจังนะอาศัยอยู่ชั่วคราวนะนี่ต้องเตือนตนอยู่เสมออย่างนี้มันจึงไม่ตื่นเต้นเมื่อเวลาร่างกายมันวิบัติแปรปรวนมันจะแตกจะดับก็เคยรู้มาแล้วเคยคิดมาเคยสอนตัวเองมาแล้วจะไปตื่นเต้นอะไรว่าร่างกายนี้มันจะต้องมีการแตกดับเป็นที่สุดไม่มีอะไรจะมาต้านทานได้เลยพิจารณาเสมออะไรมันจึงค่อยได้นะถ้านานๆจึงพิจารณาทีหนึ่งนี่ไม่ทันนะพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณความรู้ขึ้นในเรื่องความตายหมายความว่างั้นรู้ชัดว่าคำว่าความตายนี่หมายถึงธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันแตกสลายลงออกจากกันนี่คำว่าความตายนะเราต้องรู้อย่างนี้เมื่อ บุคคลมาภาวนาเห็นว่าร่างกายสังขารอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้นะเวลามันจะแตกกระดับจิตมันก็รู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันกำลังจะแตกกระดับอยู่ไอ้ไม่ใช่เราแตกดับเขาไม่มีเราไม่มีอยู่ในนี้ตัวตนไม่มีอยู่ในนี้เลยนี่มันก็เตือนตนสอนตนได้อย่างนี้แหละแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่สะดุ้งหวาดกลัวมันก็ปรงก็วางไปให้มันแตกมันดับไปตามเรื่องของมันการฝึกฝนจิตใจในพระพุทธศาสนานี่มันต้องให้สูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้นะอย่าให้ย่ำต๊อกอยู่แต่ที่เก่าเพียงแต่ภาวนานั่งภาวนานะบริกรรมพุทโธพุทโธลงไปจิตสงบแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนั้นเฉยไม่หัดคิดหัดนึกไม่หัดพิจารณาให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นอย่างนี้มันในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความประมาทอยู่ยังถือว่าเป็นความประมาทเพราะว่าเมื่อทำใจสงบระงับแล้วมันเป็นบันไดขั้นที่สองแล้วนะที่จะก้าวไปสู่ความสุขอันยั่งยืนบัดนี้เมื่อเรามาเจริญปัญญาเข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพิจารณาแยกแยะธาตุสี่ขันธ์ห้านี่ออกจากกันดูแล้วมาถามใจตัวเองดูว่าตรงไหนที่ว่าตัวตนนะมีอยู่ตรงไหนมันก็จะตอบตัวเองได้ไม่มีตัวตนอะไรสักอย่างประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแหละเมื่อเวลามันยังทรงตัวอยู่ได้นี่นะคันเวลาธาตุทั้งสี่แตกสามัคคีกันแล้วมันนี่ร่างอันนี้ก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้เลยแต่ต้องแตกสลายออกจากกันเท่านั้นเองเมื่อจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วธาตุไฟกับธาตุลมนั่นนะดับไปก่อนเพื่อนเลยเป็นงั้นแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำนี่ก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะเมื่อธาตุไฟไม่สามารถทำความอบอุ่นให้แก่ร่างอันนี้แล้วร่างอันนี้ก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองเมื่อธาตุลมไม่บำรุงร่างกายอันนี้อยู่แล้วร่างกายอันนี้ก็เคลื่อนไหวไปมาอะไรก็ไม่ได้เลยไอ้การที่เวลายังมีชีวิตอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไปมาได้อยู่นี่นะก็เพราะอาศัยธาตุลมอ่ะลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงบ้างเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกลมพัดไปตามตัวนี่แหละอันนี้นะทำให้เคลื่อนไหวไปมาได้วันนี้เมื่อความตายมาถึงแล้วลมเหล่านี้มันดับไปแล้วร่างอันนี้จึงเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยดังนั้นก็พิจารณาร่างกายนะครับพิจารณามันเห็นอย่างนี้แหละเมื่อมันเห็นจริงอย่างนี้มันก็สิ้นสงสัยคำว่าเราว่าเขาว่าตัวว่าตนมันก็สิ้นสงสัยลงไปเมื่อมันสิ้นสงสัยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปร่างอันนี้มันแปรปรวนก็ไม่ยินร้ายมันเป็นปกติก็ไม่ยินดีพอใจมีใจเป็นกลางอยู่อย่างนั้นทำใจเป็นกลางต่อนามต่อรูปอันนั้นอยู่เสมอไปปรับปรุงใจได้เป็นกลางอยู่นั่นแล้วก็มันก็ไม่ยึดถือในระหว่างนามก็ดีนามธรรมก็ดีรูปธรรมก็ดีมันก็ไม่ยึดถือแต่อาศัยนามธรรมรูปธรรมอยู่นั่นแหละแต่จิตมันไม่ได้นับถือไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะจิตมันถึงไม่เป็นทุกข์ทั้งที่อาศัยรูปนามอันไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ถือว่าเป็นของเราอย่างนี้นี่มันต้องใช้อุบายสอนจิตนี่ไปเรื่อยๆสอนครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งไม่ฟังไม่ไหวต้องสอนไปเรื่อยๆสอนไปแทบทุกคืนเลยถ้ากลางคืนได้มีโอกาสได้ภาวนา ก็นั่งสอนจิตตัวเองสอนตัวเองนั่นแหละพูดแล้วนะก็ไม่ควรที่จะมีจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปกับเรื่องอะไรต่ออะไรผู้ปฏิบัติธรรมได้สละความกังวลภายนอกมาหมดแล้วนี่ได้เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วอย่างนี้นะแล้วก็จะมีจิตกังวลกับอะไรอีกการงานในวัดหรืออ้าวก็ทำแต่กลางวันนี่กลางคืนไม่ได้ทำน่าจะไปกังวลกับมันทำไมก็ปล่อยมันไว้นั่นแหละก่อนนะก็ถึงกลางวันมาก็จึงค่อยทำมันกลางคืนนี่ก็พักผ่อนร่างกายสังขารเมื่อร่างกายพักผ่อนแล้วจิตก็พักไปด้วยแบบนี้นะกายนั่งนิ่งนิ่งจิตก็นิ่งด้วยเช่นนี้แหละการฝึกตนก็ต้องเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ให้เข้าใจพวกสามเณรคอยพากันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ให้กำเนิดเกิดเรามาแสนทุกข์แสนยากนะไม่ใช่ได้อัตภาพร่างกายนี่มาอย่างง่ายๆไปนอนอยู่ท้องแม่นั่นตั้ง8เดือน9เดือนแม่ต้องอุ้มท้องแสนรักหน่วงเดินไปเดินมาก็ลำบากระมัดระวังมันจะหกล้มท้องนี่มันจะไปกระแทกกับของแข็งเข้าลูกจะมีอันตรายนั่นพ่อแม่ก็ต้องระมัดระวังอยู่เสมออย่างนี้นะไอ้คิดนะแม่นี่มีคุณต่อเรามากมายเหลือเกินมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรนะให้รู้ไว้เป็นพรหมยังไงมารดาบิดามีพรหมวิหาร4ต่อบุตรมีเมตตามีความรักใคร่ต่อบุตรอยากจะให้บุตรธิดาเป็นสุขมีกรุณาสงสารบุตรเวลาลูกได้รับความทุกข์ความเจ็บป่วยลำบากโดยประการต่างๆมารดาบิดาสงสารมากนี่บัดนี้เมื่อเวลาลูกชายลูกหญิงได้ดีได้ดีมีลาภมียศมีเงินมีทองพ่อแม่กับพ่อยินดีด้วยไม่อิจฉาตาร้อนลูกของตัวเองเมื่อเวลาลูกนั้นดื้อด้านซุกซนทำความเสียหายให้แก่พ่อแม่ก็ไม่โกรธไม่เคืองถ้าโกรธก็โกรธนิดหน่อยแล้วก็หายไปนึกว่าอ้อลูกน้องก็วางอุเบกขาลงไม่เอาเรื่องเอาราวกับลูกนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ามารดาบิดานี่เป็นพรหมของบุตรนะให้พากันเข้าใจดังนั้นจึงสามารถเลี้ยงลูกใหญ่ได้ถ้าหากว่ามารดาบิดาไม่มีพรหมวิหารธรรม4ประการนี้อยู่ในใจแล้วเลี้ยงลูกไม่ใหญ่แน่นอนทีเดียวเพราะมันเลี้ยงยากเป็นเด็กเป็นเล็กนั่นไม่รู้เลี้ยงสาช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสติสัมปชัญญะพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ต้องดูแลอยู่ทุกเวลาลูกพอค่อมได้คานได้อย่างนี้กลัวลูกจะไปตกเลื่อนตกที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีอันตรายอันแม่นั่นต้องดูแลอยู่อย่างนั้น ต้องคิดให้เห็นนะป่านั้นแหละกลัวเราจะใหญ่มาได้ป่านี้นะต้องแม่ต้องอุปการะอย่างเต็มที่เลยถ้าบางทีเจ็บไข้ไม่สบายกลางคืนมันก็ร้องไห้ซ้ำอ้อยออดยังไงก็ไม่หยุดไปก็หน่อยหนึ่งแล้วพอร้องไห้ขึ้นมาพ่อแม่นั้นนอนไม่หลับหมดคืนอ้าวพ่อแม่ก็อดเอาทนเอาลูกของตนเนาะอย่างนี้นะถ้าหากว่าพ่อแม่นี่ขาดเมตตาแล้ว โอ้มันร้องไห้ร่ำไรไม่ได้หลับได้นอนมาโกรธมาเต็มที่แล้วบีบคอให้ตายแล้วก็เราตายแล้วแต่ยังน้อยนู้นนะไม่ได้เกิดเจริญไว้ใหญ่โตมาปานนี้แล้วนี่แหละให้พิจารณาให้ดีคุณของพ่อของแม่นี่มีมากมายทั้งนั้นเราต้องกราบเป็นคฤหัสถ์นะต้องกราบพ่อแม่เป็นการตอบบุญแทนคุณท่านเมื่อเรากราบท่านท่านอโหสิกรรมให้เราได้ลุ่มหลงประมาทพ่อแม่อย่างไรท่านก็อโหสิกรรมให้ว่าลูกนี่รู้จักคุณโนของพ่อของแม่เคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็เลยอโหสิกรรมให้ทั้งหมดเลยที่ลูกได้ประมาทอย่างนั้นทุกคนต้องให้รู้จักกราบพ่อกราบแม่อย่าเป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องความที่เป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องพ่อแม่สอนไม่ฟังอย่างนี้นี่เป็นบาปนะให้รู้จักไว้แล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะมีความเอ็นดูกรุณาลูกคนใดว่ายากสอนยากดื้อด้านห้ามก็ไม่ฟังอย่างนี้พ่อแม่หมดอะไรตายอยากเราได้บวชได้เรียนเข้ามาอย่างนี้แล้วอย่าไปทำตนเป็นคนว่ายากสอนยากอย่างนั้นเพราะเรายังไม่รู้เรียงสาไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรด้วยตนเองพ่อแม่เพื่อนเกิดก่อนเราเพื่อนรู้ผิดรู้ถูกก่อนเราเพื่อนบอกว่าลูกจะทำนะอย่างนี้ไม่ดีก็เว้นไม่ทำอย่างนี้นะอย่าพูดนะอย่างนี้ไม่ดีเราก็งดไม่พูดเช่นไปเที่ยวด่าคนโน้นด่าคนนี้อะไรอย่างนี้นะไม่ดีถ้าพ่อแม่เตือนแล้วต้องรู้ตัวงดไม่ไปเที่ยวด่าใครพูดแต่คำดีๆงามๆต่อเพื่อนต่อฟุ้งอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการที่เราบวชเข้ามาแล้วเราได้รู้ผิดรู้ถูกอย่างนี้อุปัชฌาย์อาจารย์จะได้แนะนำสั่งสอนให้เข้าใจวิธีปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนิมิตตังสาธุรูปานังกะตัญโยกะตะเวทิตาความเป็นผู้รู้จักอุปการะท่านที่ทำแก่ตนมาก่อนแล้วและคิดตอบแทนอันนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีดังนี้นั่นไอ้เราผู้เป็นลูกเป็นหลานของพ่อของแม่ต้องมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจคือต้องนึกถึงอุปการะคุณของท่านที่ท่านได้อุปการะเลี้ยงดูเรามาดังที่แสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะโอ้ท่านมีคุณต่อเราจริงๆท่านมีอุปการะเราถ้าท่านไม่เมตตากรุณาเราก็ตายแล้วแต่ยังเล็กยังน้อยนู่นทีนี้เราท่านเลี้ยงเรามาประคบประงมมาเราจึงได้ใหญ่มาปานนี้จึงได้มาบวชมาเรียนบัดนี้เราจะบวชแล้วจะตั้งใจเรียนท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ในเวลาที่บวชอยู่แล้วต่อจากนั้นก็ถือเอาเวลาอันสมควรนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไปการที่เราทำความดีฝึกตนอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณค่าเข้าป้อนน้ำนมของมารดาบิดาได้เพราะเมื่อฝึกตนให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแล้วพ่อแม่เห็นเราผู้เป็นลูกนี่ผิดปกติไปจากแต่เมื่อยังไม่ได้บวชเมื่อยังไม่ได้บวชซุกซนดื้อด้านไม่รู้จักดีรู้จักชั่วอะไรอย่างนี้นะท่านเมื่อได้บวชได้เรียนมาแล้วได้ศึกออกไปแล้วเห็นลูกของตนมีจรรยามารยาทดีไม่ดื้อด้านไม่ซุกซนพ่อแม่ก็ดีอกดีใจอันนี้แหละได้ชื่อว่าได้ตอบบุญแทนคุณท่านโดยการประพฤติคุณงามความดีการที่เมื่อเราเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่เห็นแก่เล่นแก่กินไม่เห็นแก่ความสนุกสนานตั้งใจท ทำการทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มที่เพื่อให้ได้เงินทองเข้าของมาแล้วจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอบเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบให้คิดอย่างนั้นนะจำไว้ทุกคนนะบางคนมันไม่คิดอย่างนี้นี่พ่อแม่เลี้ยงให้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วลืมนึกถึงคุณูปการะของท่านแล้วแสวงหาแต่ความสุขส่วนตัวหาเงินหน้าทองได้ก็ใช้จ่ายหาแต่ความสนุกสนานส่วนตัวแทนที่จะแบ่งให้พ่อให้แม่ได้สอยบ้างไม่เอาอย่างนี้แถมบางคนน่ะไปติดของเสพติดไปติดเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเงินทองหมดแล้วไปขอกับพ่อกับแม่อีกแล้วพ่อแม่เอ็นดูให้ไปซื้อของเสพติดมาบริโภคหมดตัวเองก็ไม่มีปัญญาจะหาไปขอกับพ่อกับแม่อีกในที่สุดพ่อแม่ไม่มีจะให้แล้วเพื่อนก็ไม่ให้บางรายก็ถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายเมื่อมันหิวเฮโรอีนของเสพติดอันร้ายแรงเหล่านั้นมาพอแล้วมองไม่เห็นว่าใครเป็นผู้มีคุณหรือไม่มีคุณมองไม่เห็นเลยมีแต่ฆ่าลูกเดียวมันมีข่าวปรากฏมาเสมอแหละเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปลิเสพของเสพติดให้โทษนับตั้งแต่บุหรี่นี่ขึ้นไปทีเดียวบุหรี่สุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหรือยาม้าหมู่นี้แล้วกระทิงแดงลิโควิตันดีหมู่นี้ของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยผู้ใดไปลิดื่มบ่อยๆเข้าอย่างกระทิงแดงเนี่ยมันติดแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้แล้วแบบนี้นะนั่นแหละไม่ได้ดื่มไม่ได้แล้วบางรายดื่มเข้าไปแล้วก็นอนไม่หลับมันทำลายประสาทให้เสียไปเสื่อมไปนี่เรียกว่าประสาทหลอนนั่นแหละพวกขับรถขับลาพารถไปค่อมไปชนต้นไม้ชนผู้ชนคนอะไรตายกันบ่อยๆอยู่ในกันเนื่องจากยาม้าเนื่องจากดื่มกระทิงแดงมากๆเข้าไปแล้วมันตาแข็งมันหลับในเผลอไปนิดหนึ่งก็เอาแล้วได้เรื่องแล้วขับรถขับลาเป็นอย่างนี้แหละโทษของเสพติดนี่ทุกคนให้รู้ไว้อย่าไปแตะต้องมันเลยงดให้เด็ดขาดไปเลยแล้วเราจะได้มีชีวิตชีวาสดชื่นจะได้ทำกุศลคุณงามความดีสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าบุญบารมีจะเต็มบริบูรณ์ก็ขอให้พากันรักษาชีวิตของตนให้มีสุขภาพอนามัยดีเว้นจากของแสลงของทำลายอัตภาพร่างกายให้เสื่อมโทรมไปให้บริโภคตั้งแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นแล้วก็จะมีกำลังสามารถฝึกขนอบรมตนในทางศีลทางธรรมให้ยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา